Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. És ezen a héten tele vagyunk hírekkel. Szerintem érdemes volna rögtön belevágni itt a közepébe. Például régi ismerősünk Kürti Sándor az üzleti élet Oscar díját kapta meg ezen a héten. Így olvastam. Gratulálunk neki. Én is bólogatok. Gratulálunk Kürti Sándornak, mert az év menedzsere 2004 díjat kapta meg. Egyébként ez nagyon rangos díj. És egy kicsit a cégnek is. Nem csak neki. Mert hogy ez egy csapatmunka eredménye, hogy egy ilyen rangos díjat megkapott természetesen. És hát gondolkodtunk rajta, hogy újra fölhívjuk őt, de hát annyi díjáról beszámoltunk már itt a műsorban, hogy most ettől eltekintünk. Van egy másik őrületes hír ezen a héten. Spányik Chatman Balázs, aki hosszú évek óta, talán már évtizedek óta PC megszállottja, kirtelenjében hát... elpártul a PC-t. Már a múlt adásban is bejelentettem, hogy beleszerettem abba a bizonyos Macintosba, ami úgy nézett ki, mint egy monitor. E héten viszont megnyílt a Macworld Expo, azt hiszem San Franciscóban talán, és Steve Jobs, az Apple elnöke bejelentette a Mac Minit. Egy olyan viszonylag olcsó, kisméretű, mindössze olyan nagyobb, egy alig nagyobb, mint egy CD méretű kis Macintost, amire azonnal mindenki rágerjedt a szerkesztőségben is, és a mihelyt elérhető lesz, rögtön megyünk és veszünk. Nem túlzás egy kicsit azt mondani, hogy szerelmes lettél ebbe a Mac Minibe? Nem tudom, majd kiderül. Erre első ránézés eszméletlen jó pofa, és maga ez a G5 is dolog is, amiről múlt héten beszéltünk, az is olyan, hogy nem lehet nem szeretni. Hogyha itt lenne a gép, akkor ez lenne a hét műtárgya. Abszolút így van. Szerintem lesz. Rövidesen megszólal a műsorunkban az új román kormány informatikai minisztere. Vajon mit tanulhat Magyarország a keleti szomszédjától, és miért hasznos, hogy a miniszter magyar? Aztán a netnyelvésszel arról is beszélgetünk, hogyan lesz a mikróból nanó, és miért érdekes ez az infószótában. Már a hajszánál kisebb eszközökbe is tudunk menetet vágni. Egy hasznos segédprogramot fejleszt Bill Gates vállalata. A PC tipben hallhatnak az anti-kém programról is. A Microsoft rágyúr két új biztonsági program egy hét alatt. Végül az online rovatban fény derül arra, miképpen lehet titkosítani a szerelmes leveleket. Kódfejtés a neten, e-mail titkosítás egy kattintással. A játékkal együtt mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Gyorsan az asztaltársaságot bemutatom, Szokoli Kati az online. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Chatman Balázs, aki Chatman egy személyben. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. A múlt héten azt kérdeztük a Morph programmal kapcsolatban, hogy ki volt az az előadó, akinek a videóklipjében először láttunk számítógépes morfolással trükközött képeket, és már akkor elárultuk, de mondom most újra, hogy Michael Jackson Black or White című számáról volt szó, amiben láthattunk ilyen érdekesen egymásba úsztatott arcokat. Az eheti kérdés viszont különleges lesz, mert egy akusztikus feladványt prezentál itt nekünk Cati. Mi lesz a kérdés? Igen, azt szeretném, hogyha a hallgatók kitalálnák, hogy mi az az eszköz, amit én most használni fogok, egy nagyon jellegzetes dolgot fogok vele művelni. Segítségképpen árulunk el annyit, hogy a híradás technikához van köze természetesen. Bizony, és akkor most nyomom az információt. Ennyi. Hát egy kis kattogást hallhattak a hallgatók, ki kell találni az eszköznek a nevét, a telefonszámunk. Kis kattogó. Igen, na ezt a választ nem fogadjuk el, de minden mást egyébként lehet, hogy igen. 328 85 55, Szalai Dani már egyébként telefonál is, úgyhogy szerintem itt lesz a megfejtő rövidesen a vonalban. Háromféle újságot, PC-vezet, Business Online-t és Internetkalauzt, valamint a McAfee szoftvert, illetve a Spring Office nyerheti meg a nyertesünk. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, illetve lehet velünk csetelni a chat.gyalogló.hu címen, ott a Csüti Csati szobába érdemes belépni, már csak azért is, mert lehet kérdezni a műsorban itt székelő asztaltársaságtól, illetve vendégünktől, akivel mindjárt megismerkedhetnek. Néhány hete új kormánya van keleti szomszédunknak, Romániának, és ez sok szempontból érdekes nekünk, de itt, ebben a műsorban, a modern időkben, amiben ugye lassan 10 éve informatikai témákkal foglalkozunk, egy szempontból mindenképpen érdekes. Az új román kormánynak van 4 magyar minisztere, és közülük az egyik, nevezetesen Nagy Zsolt, Románia hírközlési és információs technológiai minisztere, aki egyébként itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy Zsolt miniszter úr itt van most Magyarországon, mert holnap találkozik majd, hát mondhatnám így, hogy magyar kollégájával, de hát ön is magyar, úgyhogy mondjuk úgy, hogy a magyar kormány informatikai és hírközlési miniszterével, és hát nyilvánvalóan szakmai kérdésekről fognak egyeztetni. Én először hadd gratuláljak önnek a kinevezéséhez. Köszönöm szépen. Mert hogy egyébként évek óta foglalkozik ilyen szakkérdésekkel, amellett, hogy az RMDS alelnöke, ráadásul a Magyar Informatikai és Hírközlési Minisztérium, hát hogy mondjuk, összekötő szakembereként dolgozott? Mi volt hát a pontos? Együttműködési programa van a Románia Magyar Demokratikus Szövetségnek az Informatikai és Hírközlési Minisztériumai már 2 éve, és ennek a programnak a koordinálójaként pedig önketten, azaz együtt dolgoztunk az Ügyi Kovács Kálmán miniszter úr és az ő csapatával, és hát ezt a tapasztalatot szeretem továbbvinni most már egy országos szintre. Ezért vagyok itt, ezért lesz holnap egy 2 órai találkozása magyar kormánybeli kollégámmal, Ügyi Kovács Kálmánnal, és egy együttműködési megállapodást is alá fogunk írni, amely a következő 4 évben a közös munkálkodás kereteit fogja nevezni. Nagy Zsolt egyébként fiatalember, ezt a weboldalon elhelyezett önéletrajzáról is megtudtam, hogy most 33 éves, úgyhogy nagyon fiatal az új romániai hírközlés és információs technológiai miniszter. Ő szerint hogyan lehet a magyar-román kapcsolatokban kifejezetten azt kihasználni, hogy ön nevezetesen magyar nemzetiségű? Milyen előnyei lehetnek ezek, ennek a fejleménynek? Milyen területeken lehet együttműködni? Hát nagyon sok előny származhat ebből, ez az a terület, amelynek tulajdonképpen az együttműködés a kulcs kérdése, az, hogy hogyan tudunk túllépni a különböző határokon, ország határokon is. Illetve hát ami nagyon fontos előny, és amit mindenképpen használni kívánok, az a tapasztalat, amit éppen a VHM-mel folytatott közös program során felhalmoztam, illetve az, hogy partnerként már ismernek a magyarországi kollégák, és hát ezt az együttműködést kívánjuk tovább folytatni. Természetszerű az is, hogy az első, úgymond külföldi utam az idevezetett Budapestre, és hogy már is megpróbáljuk tovább bogozni ezt a szállat, amit mondom, már elkezdtünk közösen építeni. Nagyon sok közös terület van, amiben együtt kell működni, talán az elsőként említeném, ami talán kevésbé látszik, de nagyon fontos a határvédelem kérdése, hiszen a határvédelmi informatikai rendszert kell közösen építeni és fejleszteni, hiszen Magyarországon sok el a Schengen egyezmény tagja lesz, Románia meg az Európai Unió tagja, így az Unió külső határai áthelyeződnek Románia keleti határaira, és hát azokat kell megfelelőképpen állatni. Ez informatikai szempontból mekkora kihívás? Hát nagyon nagy kihívás, és nagyon nagy kihívás előtt áll egyáltalán Romániában ez a piac. Egy számottevő piac van Romániában az IT területen, hát az IT és a kommunikáció területén. Ez a nemzeti összetevőnek minden 8%-át tette ki az elmúlt évben, az összegnyi 3,7 milliárd eurós forgalmat tudhat magának ez a piac. De ugyanakkor nagy növekedés előtt áll, illetve nagyon számos lehetőség van még benne, és hát a határvédelmen túl számos olyan program van, amelyet szükséges a következő évben megvalósítani. Az egyik ezek közül az, hogy a vidék-város közötti kommunikáció és informatikai ellátottsági szakadékot kell valamilyen módon csökkenteni, tehát fejleszteni kell a vidéki szélessávú hozzáférést és számítógép ellátottságot minden kormányzati oktatási szinten. A másik meg az, hogy tovább fokozzuk a versenyt a piacon, tehát még liberálisabb piacot, piaci körülményeket teremtsünk meg annak érdekében, hogy minden jobb kommunikációs és jobb minőségű és olcsóbb kommunikációs lehetőséggel rendelkezzenek a román állampolgárok 2008-ra. Előttük el még egy másik nagy kihívás az, hogy az elektronikus adminisztrációt tovább fejlesszük, és a bürokrácia reakcióképességet növelni tudjuk ezáltal. Nyilvánvalóan nagyon nehéz összevetni 2 ország informatikai fejlettségét, de önnek van olyan szerencsé, hogy mind a két ország ilyen jellegű fejlettségére rálát, és biztosan több szempontot is lehetne mondani, ami alapján össze lehetne vetni. De mégis, hogyha összehasonlítani kellene, akkor mit mondaná erre? Többször volt itt Kürti Sándor ebben a műsorban, és ő nagyon dicsérte Románia informatikai stratégiáját, már legalábbis azt a részét, ami azt illeti, hogy hogyan terjeszkedik nyugatra a román informatikai ipar. Ebben gondolom, hogy előrébb járnak, mint Magyarország. Ugye? Hát számos különbség van. Valóban van olyan terület, ahol Románia jobban, illetve számos területen, ahol Magyarország áll jobban ezen a piacon, ahogy tetszik. Hát először a piac nagysága lényegesen nagyobb Magyarországon. Hát ha jól tudom, majdnem 7 milliárd euró volt a tavalyi évben, tehát majdnem duplája a romániainak. Sokkal jobb a számítógép ellátottság. De bocsássa meg, miniszter úr, de nagyobb tartalékai lehetnek Romániának, hiszen nagyobb a népesség. Valóban, nagyon nagy a növekedési lehetőség, hiszen egy 22 milliós országról van szó, éppen ezért van nagyon sok fantázia a területen. De hadd mondjak egy területet, ahol Románia jobban áll, és ez pedig az elektronikus kormányzati szolgáltatások. Így Romániában például Bukarestben már lehetősége van 400 nagy adófizetőnek, illetve egy nagy vállalatnak, hogy elektronikus úton fizesse be a járulékokat a különböző bérköltségek után. Szinte elektronikus úton történik a közbeszerzési licitő, tehát egy elektronikos web alapú rendszeren, és ugyanígy például elektronikusan történik a nemzetközi szállítási engedélyek kibocsátása. Van annak a kérdésnek értelme, hogy mit tanulhat egymástól a két ország? Magyarország Romániától, illetve Románia Magyarországtól? Én azt gondolom, hogy van, mert minden ilyen találkozó ez tapasztalatcsere. És meg kell tanulnunk, hogy úgy tetszik, át kell vennünk a pozitív és negatív példákat. És időnként lehet, hogy azt kell megtanulni, hogy mit, hogyan nem kell csinálni. Tehát hogyan tegyünk úgy, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. És ezért nagyon fontosak ezek a találkozók. És talán van egy másik szerepe is, hogy tanuljuk meg azt, hogy együtt többre vagyunk képesek. És hogyha azt nézzük, hogy a határmenti együttműködések, az, hogy a határmenti széles sávú elérhetőséget Magyarországon keresztül fejlesztük Románia számára. Vagy, amit már mondtam, a határvédelmet együtt közösen építsük, és úgy vegyük át a tapasztalatokat, akkor azt gondolom, hogy már is számos olyan területet mondtam el, és erre persze uniós forrásokat is lehet bevonni, ahol az összefogás az erősebbé tesz mindkettőnket. Egyébként a szélessávú hozzáféréshez azt büszkén hadd meséljem el, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor beindítottuk itt a rádióban az internetes hangsugárzást, akkor több e-mailt, levelet kaptam Romániából, erdélyi magyaroktól, hogy hallgatták a műsort. Tehát már akkor is volt egy-két olyan hely, ahol szélessávval hozzá lehetett férni az internet hálózathoz, és ennek már akkor nagyon örültünk. És most is természetesen több erdélyi magyar hallgatónk van, akiket ezennel is üdvözlök itt a rádión keresztül. Nagy Zsoltnak köszönöm szépen, hogy fölhívhattuk ezen késői órán, és természetesen sok sikert kívánunk az új munkájához. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok önöknek is, a hasonló műsoroknak, ami nagyon sokat segít abban, hogy ez a terület ismertséget nyerjen. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Köszönöm, viszonthallásra. Udvarias fiatalember, Nagy Zsolt miniszter úr. Úriember, igazi úriember, itt telefonon keresztül. Így kell egy miniszternek. Így van. Ezután egy másik úriember, Bódi Zoltán, a netnyelvész úr. Múlt héten elkezdtük a nanotechnológiával, ugye ezt a kis mini sorozatot, nem? Köszönöm, hogy úriember lehetek, igazi gentleman vagyok, ezt mindig tudtam, de nem a nanotechnológiáról beszéltünk a múlt héten, mert arról fogunk most beszélni. Múlt héten a neurotechnológiáról beszéltünk, mint egy teljesen szinte még a science fictionbe illő, de már tudományosan alátámasztott és, hogy is mondjam, csak előrejelzett fejlődésről. Én csak a két szót cseréltem össze, de szerintem sokak fejében is bizony, a tartalma bizony is összekeveredhet. Igen, hiszen ahogy a múlt héten ugye beszéltünk a neurotechnológiáról, ez egy olyan technológia, tehát egy gyártási folyamat, amely az agyban, az ideghálózatban tud tud beavatkozni, illetve valamiféle termékeket tud előállítani, amely segítségével az ideghálózat másképp jobban, nagyobb kapacitással tud működni. Természetesen ennek a technológiának, mint egy előfutára az úgynevezett nanotechnológia. A technológia kifejezést tehát már többszörösen megfejtettük, hogy mit jelent valójában. A nano az pedig ugye sok számtanórán, matematika órán, fizika órán túlesett ember tudhatja, hogy az valamiféle hatvány megnevezés, tehát az alapmértékegység, jelen esetben ugye hát a, nyilvánvalóan a tízes számrendszerben. Csak az a mulatok, hogy ez a túlesett, ez a kifejezés, ez a igen. Csúsztatásnak a klasszikus példája. Igen, én is túlestem rajta. Bölcsésztől, hogy a borzalmakon szokott túlesni az ember. Így van, igen, ahol számok vannak, az mindig zavar. Na, szóval, de ezt tudom, mert leírtam magamnak, hogy ez a 10 a mínusz 9-en hatvány. Ez azt jelenti, hogy az alapmértékegység 1000 milliomod része. Képzeljék el, 1000 milliomod része. Olyan pici méretű ennek a technológiának a működési területe, a nagyságrendje. Azaz úgy tessék elképzelni, hogy olyan mini méretű alapanyagokból dolgozik a nanotechnológia, amely az alapmértékegység 1000 milliomod részének a nagyságrendjén képes előállítani végtermékeket. Ezt szemlélted azzal a viccel, amit mondtál délután. Igen, meg amire utaltam is, ugye, hogy néhány évvel, évtizeddel, már gyerekkoromban is hallottam ezt a viccet, hogy ugye az oroszok küldtek egy hajszál méretű csövet a japánoknak, hogy na hát mi milyen fejletek vagyunk. Milyen a kis japánok, pici csövet tudnak igen, készíteni. Igen, a japánok még visszaküldték nekik szerényen, hogy mi meg menetet vágtunk a belsejébe. Na most ez már régen túlléptük a nanotechnológiával. Elképesztő. Ami miatt nyelvészetileg ez érdekes, hogy természetesen nem a nano előtaggal ez a technológia nem feltétlenül a pontos mértékegységre utal, hanem arra, hogy mikroszkopikus méretű technológiáról van itt szó. És itt van benne az érdekesség, hogy a mikroszkóp szóban már benne van a mikro. A mikro. És hogy annak igen. idén, amikor még mikrométer nagyságú eszközökkel dolgoztak, akkor mindenből mikro lett. Például a számítógépből is mikroszámítógép. De most, hogy már nanométerekben dolgoznak, még kisebb, akkor most mindent nano jelzővel igen, látunk el. És itt nem feltétlenül a 10 a 9. Pontos, hatványról nem van szó, hanem, picike, miniatűr. Hanem ezt jelenti, hogy miniatűr. Az eheti PC tippet ketten fogjuk elmesélni Spányik Balázssal, mert azt mondta, és nem akarlak nehéz helyzetbe hozni, hogy még nem próbáltad ki a Microsoft új anti-spyware programját. Igen. Én viszont föltettem a gépemre, és nagyon precízen működik, annak ellenére, hogy ez még nem a végleges, hanem egy beta változat, igen. Tehát egy ilyen kiadás előtti változat. Pontosan úgy működik, mint egy antivírus program, szépen feltelepedik, és folyamatosan fut a gépen, úgyhogy egyre több ilyen antiprogram lesz a gépünkön. Antivírus, anti-spyware, mondjál még egy-két ilyet, antiféreg program. Így van, az is lesz egyébként. De azt mondjuk el azért az olvasóknak, hogy ez nem egy... Igazi újságíróval van dolgunk egyébként. Hogy ez nem a Microsoft fejlesztése, illetve hát mostantól már ilyen, de korábban ezt egy Giant nevű cég, azt hiszem Giant nevű cég fejlesztette. Őket vették meg, illetve az ő termüküket vették meg, és azt fejlesztik tovább. Ez nem volt egy ismert program eddig, vagy legalábbis az én ismeretségben. Soha nem hallottam róla. Igen, nem nagyon használtuk, de most kiderült, hogy egy egész jó történet. És nyilván nagyon sokan megnyugodtak. Hát azt nem tudom, hogy megnyugodhatnak-e, mert a béta kiadásakor rögtön kritika érkezett rá például, hogy olyan dolgokat is spyware-nek néz, ami nem spyware, tehát például a Messengernek a plusz nemű kiegészítőjét azt például felsorolja a károkozók között. Ami azért pikáns, mert mind a kettő program ezek szerint Microsoft program, és igen, az egyik program game programnak minősíti a másikat. A Microsoftnak a plusz kiegészítőjét ezt nem a Microsoft csinálja. Ja, az se. Tehát a Messenger Plus az egy külső fejlesztő terméke, és valóban van benne egyébként egy reklámozós modul, tehát én ezt teljesen jogosnak tartom. Uh-huh. Pontosan azt mondja a program, hogy nem megbízható, az akármit is csinálhat ez a program, hogyha ilyenekre képes a fejlesztője. Jó. Tehát szerintem is ez teljesen jogos. A másik program, ami kijött ezen a héten, hát ami bejelentése került, de az meg is jelent rögtön, ez a bizonyos hát károkozó eltávolító, valami borzasztó neve van, malicious program, remover, vagy valami ilyesmi. Ennek az a különlegessége, hogy ez rögtön előbukkan, tehát bejelentés után rögtön felkerült a Windows update-re, és azon keresztül le is töltődik, viszont nyomtalanul eltűnik a rendszerben telepítés után. Én láttam képeket róla, hogy hogyan szkennelték fel a rendszert, sőt, általában már föltettek egy hiba listát is a Microsoft tudásbázisra, hogy milyen problémákat okozhat, vagy problémák adódhatnak vele kapcsolatban. Tehát ez azért... jó, hát nyomok egy Windows update-et, és kapok egy olyan programot, amelyik problémákat okoz nekem. Hát ez megmosolyogtató, hogy egy eltávolító program esetleg problémákat okozhat. Reméljük, hogy nem súlyos, de mindesetre egy érdekes dolog, hogy lejön. Megmondom, mi a lényeg az egésznek. Ha? Amikor ilyen féreg támadások vannak, amik rendkívül gyorsan terjednek az interneten, és gyakran nem is tud róla az ember. Hiszen ettől férgek. Igen. Általában szoktak csinálni ilyen célprogramokat, amik direkt kiírtják. Tehát, hogy ne az antivírusra szenvedjél, hogyha azzal nem működik esetleg, hanem töltsd le ezt a pár kilobájtos programot, ezt garantáltan kiírtja. Ez a program ez erre lenne képes, tehát amikor egy új féreg jön, akkor gyorsan legyártják hozzá azt a minikódot, amit letölt mondjuk a Windows update-en keresztül, és utána ki tudja írteni az új férget is. Tehát így frissítve minden új férget ki fog tudni írteni, nem nincs szükség mindegyes esetben külön célprogramot írni. Ez volna a lényeg. Tehát mennyire válik be, azt majd meglátjuk. Mindenesetre, aki ki akarja próbálni ezt az anti-spyware programot, az már is megteheti. A honlapunkon is van egy hír, ami erről szól. Miért rázod a fejed, Zoli? Nem nyugtattatok meg. Én inkább maradok a jó kis vírusírtómnál, meg tűzfalaimnal. Jó, de az nem biztos, hogy a kémprogramoktól megvéd. Nem biztos. Hát itt ebben pontosan ez a trükk, vagy a lényeg. Szóval, hogyha valaki le akarja tölteni, akkor a honlapunkon keresztül megtalálja ezt a hírt, ahol megvan a link, és ahonnan tényleg le lehet tölteni. Közel 200 napig használható még ez a béta változat, úgyhogy tessenek csak töltögetni. Fatika, szoktál szerelmes leveleket írogatni? Nem. Nem. És kapni? Pedig nem. Ezt gondoltam. Nem, Istenem. Nem, egyiket sem. Dehogy nem. Hiányzik nem. A valamit az életedből. Nem, tényleg nem. Főleg e-mailben. Egy online csak e-mailben folytathatja az ilyen jelleget. Na jó, szerintem ezt fejezzünk, és térjünk a lényegre. De már csak azért kérdezem, mert vigyázni kell a leveleknek a tartalmára, nehogy valaki illetéktelenül beleolvasson. Akár, erre is jól lehet az a program, amit ma találtam az interneten, és egy nagyon kedves ismerősömmel, Atával teszteltem. Nagyon bonyolult fél óra, háromnegyed óra volt az, amikor mi ezt így próbálgattuk, ugyanis nem csak hogy ICQ-n, de telefonon is tartottuk közben a kapcsolatot, és a végére sikerült egy újságcikkből rájönni, hogy miért is nem sikerül nekünk titkosítani egymás e-mailét. A lényeg az egészben az, hogy van egy német cég, aki kifejlesztette a CheapHire nevű programot. Nem a Rammstein véletlenül? Az egy zenekar. Zoli! Azért ennyire no. Ez egy zenekar, amit Cati szeret. Igen. Szóval kifejlesztették ezt a programot, és az a lényege, hogy sima átlag felhasználók is könnyedén tudják úgy titkosítani a leveleiket, hogy csak is kizárólag azt tudja elolvasni, akinek címezték. Tehát, hogyha útközben esetleg valaki a szerverről ezt leszedi, vagy valamilyen úton módon hozzákerül, ő nem kapja meg hozzá a kulcsot, és nem tudja elolvasni. A dolog lényege, mint ahogy mi Atával a végére rájöttünk, hogy mind a két félnek le kell töltenie a programot, és tehát a programon belül is létre kell hoznia azt a felhasználó nevet, amit egyébként használ az Outlook Expressében, vagy egyéb más levelező rendszeren. Szóval nehézkes? Hát így már, hogy tudjuk, így nem, de eredetileg igen. Rá kellett jönni? De most a probléma, hogy igen. Ez probléma. Tehát ez lehet, probléma. Hogyha minden oldalt elolvastunk volna, akkor így ment volna, aha, de mi nem. Kapcsiból, igen. Mi csak azt olvastuk el, hogy hogy működik, és akkor ott láttunk egy nőt, meg egy férfit, közöttük még egy nőt, azt... és akkor ő nem olvassa na, a leveleket. Egész jó. Igen. Szóval... De, és áruld el, hogy ez nektek miért ennyire izgalmas 20 éves embereknek, hogy titkosítjátok a leveleket. Én nekem középiskola első-második osztályban volt egy ilyen dilim, ugye, hát szerintem mindannyian leveleztetek órán, nem? És, hogyne. Na. Sőt. És egyszer kezembe jutott én egy kártya. A tanár úr megszólalt. Jó, oké. Csuriba van a keze. És szereztem egy ilyen kártyát, amin a magyar ABC volt rajta rovás írással. Na, onnantól kezdve, hát én legalább 3 hónapon keresztül minden egyes ilyen levelemet rovás írással írtam, mert hogy az milyen buli, sőt, jelbeszédet is meg akartam tanulni, amiből egyetlen egy ilyen jelet sikerült magamhívá tennem. És ez annyira ilyen Nem is tudom, tehát nekem nem ez a védelem a lényeg, hanem hogy jó pofa. De én mondom, elbuktam ezt a dolgot. Mac-en, Linuxon és Windowson is működik. Windowson még nem is lett volna probléma, de az irodai számítógépemben nincs, ugye, 256 meg a memória, se 600-as processzor, úgyhogy én itt meg is álltam. És ezért volt az, hogy ATA egyoldalúan próbáltam megfejteni ennek a programnak a lényegét. És, csak azt árul, de mi ebben az a hihetetlen flash, ahogy szokták mondani a drogosok, mi ebben az a élvezet, hogy hopp, most kinyitom a titkosított levelet. Mert ez olyan jó. Villam valami, vagy történik valami? Ne, hát szerintem ne negligáljuk a dolgot, ez fontos dolog, ez fontos, tényleg. Hát ez, ennek lehet hétköznapi jelentősége. Az emlékében a titoksarok. Ez tényleg, ez most ezzel rávilágított Balázs. Hát a lányoknak, kislányoknak van ilyen kulcsos könyve, amit ilyen kis lakattal lezárnak. Az a napló, az más. Jó, hát mi tudatos felhasználók vagyunk, de egy csomó meg nem azok, és egyszerűen képtelenek szembesülni azzal a ténnyel, hogy nem írunk meg semmit e-mailben, csak olyasmit, amit egy levelező lapon megírnánk. De ez rengetegen, ezt a 90%-a nem tudja a felhasználóknak. Nekik hasznos lehet. Vagy például itt igazából azoknak fontos, akik a munkahelyükről leveleznek, és tudják, hogy a rendszer gazdának néznie kell az e-maileiket, hogy valami hasonló, és mondjuk valami magánjellegű dolgot szeretnének. Na és akkor jól kitolnak a rendszer gazdának. És akkor igen, ott küldik a sok-sok betűt, kriksz, krakszokat is. És biztos, hogy nem tudják feltörni a agyafúrt rendszergazdák sem? Biztos. Ez ugyanaz a témakör, amiről a múlt héten beszélgettünk, csak ugye ott az adatszéfről volt szó, hogy a titkos szerződéseket, dokumentumokat, tudom én, egészségügyi adatokat abba tudjuk tárolni. Itt viszont a levélnek a titkosságáról van szó, de végül is ugyanaz a témakör. Kicsit kukkantok a stúdióból, és Szalai Danira nézek, hogy vajon van-e már megfejtője a játékkérdésünknek, bólogat. Ezek szerint Catika kitalálták az akusztikus kérdésünket is. Tök jó. Megkattogtatod még egyszer azt az eszközt? Meg, persze. Mit írjak most vele? Nem, mint a tudik. Morze írással mondjuk azt. Ez volt a modem idők, viszont hallása, vagy valami ilyesmi. Valaki esetleg megpróbálna helyettem, mert én az SOS-en túl nem jutottam. Híradás technikai szakemberek annak idején különben, egy olyan 70-80 éven nagyon pontosan tudták ezeket a morze jeleket, és olyan gyorsan tudták, hát meg akik katonák voltak, persze, ugye a háborúban. Igen, csak tanítottak rá minket, de aztán nem volt szükség erre a kiképzésünkre. De tudnám mutatni valami speciális? Nem, mondom, nem volt szükség a kiképzésünk során. Na, ezt a kattogást kérdeztük, és akkor mi a megfejtés pontosan? Na, én mondjam. Hát te mondd meg, hát persze. Hát ez a Morse távíró. Igen. Berendezés szerkezet kütyű bizé. Amire te azt mondod, hogy ez a távközlésnek az alfája, persze ez nem teljesen igaz. Mondjuk úgy mondhatjuk, hogy az elektronikus távközlésnek az alfája lehetne, de a távközlésnek nem annyira, mert akkor visszamehetnénk egészen a görögökig, vagy még messzebbre, amikor még a hegyeken ugye a füstjelekkel jelezték egymásnak. Na jó, de az nem olyan. Tehát híreket. Még mit nem tudom. Tehát nekem ez nem tudom. Én ezt nagyon annak tartom. Én nagyon örülök, hogy ebből kaptunk 3 darabot. Mi gyűjtjük otthon a régi rádiókat, és egyszer így teljesen véletlenül hozzánk csapódott 3, és én nagyon boldog lettem. Tehát nekem ő az. Nekem ő az etalon. Egyébként a hallgatóknak mondjuk el, hogy hát leegyszerűsítve persze, de olyasmi, mint egy egér, mert hogy kéz alá simul, és van egy nagy gombja. Van egy ilyen cukrotartó része, és akkor van ez a fogantyú, szekrényfogantyú, amit nyomkodni kell. Kicsit olyan spártai eszköz azért, de hát minden egyes ilyen katonai célra kifejlesztett eszköz, ilyesmi kinézetű volt ennek. Strapabíró kell, hogy legyen, nem zavarhatja, hogy belefolyik a víz, meg ilyesmi. És spártai egyszerű is a belső berendezés, hiszen egy érintkező van benne mindösszesen. Hát a képet majd erről meg lehet nézni a mi honlapunkon, mert egyébként érdemes megnézni, hogy régen mire épült a híradás technika. De hát eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ver CD, melyeket én MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.